כאב וחנוק ביום שאת הלך התבקרתי לבקבוק מחבק בקבוק בדמעות חנוק צער עמוק את אותי עזב הבננו התינוק ביום שאת הלך נגמרו חיי לקחתי איתך את בני ומאור עיניי להביט לא אוכל בפני חבריי את היית ואת עינך בקבוק בתוך ידיי מחבק בקבוק בדמעות חנוק שר עליהם התמונה לזכר אותם ימים שהייתה אהבה בנינו בית יחד עם ילד אהוב היום אני לבד ובחיי אהבות מחבק בקבוק בדמעות חנוק צער עמוק את אותי עזב, הבננו התינוק. ביום שאת הלך, נגמרו חיי. לקחתי איתך את בני ומאור עיניי. להביט לא אוכל בפני חבריי. את היית לבד כואב לאן את נעלם בך אני נזכר מהכאב חנוק ביום שאת הלך התמכרתי לבקבוק